Min snemand er den bedste i verden, sagde Søren til sin mor, da han skulle i seng. Men næste dag og skræk var Sørens snemand væk. Der stod den lille dreng. Her hans hat og stok og pibe, er der ikke mere igen. Hvor gik min snemand? Hvor gik din snemand? Hvor gik min snemand hen? Hvor gik din snemand? Hvor gik min snemand hen? Du har passet ham, så det forslår, og frosten den brød løs. Og du tændte straks et bål i går, fordi din snemand frøs. Er han kælket igen fra Smilland til de andre? Hvor gik din snemand? Hvor gik min snemand hen? Men lidt for kold og klam. Derfor tænkte du, din varme dunk var lige noget for ham. Tager han hjem til julemanden for at være hans følgesven? Hvor gik min snemand? Hvor gik din snemand? Hvor gik min snemand hen?